Sprawdź na Allegro. O, gwarancja najniższej ceny albo zwrot różnicy. Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 kwietnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Msza w Archikatedrze Warszawskiej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Znamy laureatów konkursu dla młodzieży Polskie Serce. Pękło Katyń 1940. Żydzi i Polacy upamiętnią podczas Marszu Żywych we wtorek ofiary Holokaustu. W warszawskiej archikatedrze rozpoczyna się właśnie msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Od rana w stolicy trwają obchody 13. rocznicy katastrofy. Hołd ofiarom oddają przedstawiciele władz i mieszkańcy Warszawy. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na krakowskim przedmieściu. Karolu, przed nami główna część uroczystości. Tak, w mszy w archikatedrze w Warszawie wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz, w tym ministrowie i posłowie. Po mszy z archikatedry wyruszy Marsz Pamięci. Przejdzie krakowskim przedmieściem przed Pałac Prezydencki. Tam od rana mieszkańcy składają wieńce i zapalają znicze. Część z nich wspomina też dzień, w którym doszło do katastrofy samolotu prezydenckiego. Bardzo przykry dzień dla mnie osobiście, jako patrioty i Polaka. Ja to bardziej wspominam, że po prostu siedziałam i pamiętam, że mama włączyła telewizję. Było takie na pewno chwila zatrzymania się, że to taka tragedia narodowa. Dowiedziałem się, akurat byłem w sklepie wtedy. W tym dniu syn zadzwonił, człowiek aż wprost nie dowierzał. Po zakończeniu Marszu Pamięci o godzinie 21 przed Pałacem Prezydenckim przemówienie ma wygłosić prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Karol Surówka, dziękujemy. Znamy laureatów 4. ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Martyna Miszczyk zwyciężyła w kategorii tekst piosenki, Daria Wiech otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii praca literacka, Iwa Popławska zwyciężyła w kategorii praca plastyczna, Dominika Liszkiewicz została doceniona za scenariusz lekcji. Wyniki konkursu ogłoszono podczas uroczystej gali. Martyna Miszczyk napisała piosenkę zatytułowaną Prawda. Laureatka była tym bardziej wzruszona, że podczas gali usłyszała muzykę skomponowaną do jej tekstu i wykonaną przez Orkiestrę Symfoniczną Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Po wysłuchaniu utworu, no piosenka przepięknie się prezentuje już w tej końcowej wersji. Przepiękna muzyka, naprawdę. No, jestem dumna też z tej muzyki, także bardzo dziękuję. Tekst piosenki pokazuje to, że właśnie prawda jest tą najważniejszą rzeczą. I jeżeli chodzi właśnie o zbrodnię katyńską, nie wolno o tym zapomnieć. Musimy o takich rzeczach pamiętać i przekazywać je innym ludziom, innym pokoleniom. Bo prawda jest tylko jedna, to ona leży w tym grobie. Serce przy sercu blisko, oddane ojczyzno Tobie. Pomysłodawczynią konkursu jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a celem upowszechnienie wiedzy o zbrodni katyńskiej. W inicjatywę marszałek Sejmu od początku zaangażowało się Polskie Radio, przypomniała prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska. Polskie Radio kolejny raz jest patronem medialnym i współorganizatorem tej wspaniałej gali, wspaniałej uroczystości, ale wspaniałego konkursu, który ma bardzo głęboki sens, ale też pokazuje, że jest konieczny. Młodzi ludzie w takiej masie biorą udział, pisząc, rysując, tworząc piosenki o zbrodni w Katyniu, że sama inicjatywa pokazuje, jak to jest godne podziwu. I ci młodzi ludzie, którzy robią to w fantastyczny sposób, przejmujący. W tym roku na konkurs wpłynęło ponad 2100 prac. Około 10 tysięcy uczestników zgromadzi Marsz Żywych, który odbędzie się we wtorek w Oświęcimiu, podali organizatorzy. Żydowska młodzież oraz kilkuset nastolatków z Polski wspólnie upamiętnią ofiary Holokaustu. Motywem przewodnim tegorocznego Marszu Żywych będzie uhonorowanie heroizmu Żydów podczas zagłady. Odbywa się on 80 lat po wybuchu powstania w getcie warszawskim, w 75. rocznicę powstania Izraela i 35. rocznicę pierwszego marszu. Marsz Żywych wyruszy spod bramy Arbeit Macht Frei w byłym niemieckim obozie Auschwitz I. Sygnałem do wyjścia tradycyjnie będzie dźwięk szofaru. Marsz poprowadzi około 40 ocalałych z Holokaustu. Trasa liczy około 3 kilometrów. Główna ceremonia odbędzie się przed pomnikiem ofiar obozu Auschwitz-Birkenau. Udział w niej zapowiedział prezydent Włoch Sergio Mattarella, który właśnie rozpoczyna wizytę w Polsce. Po zimowej przerwie ogród botaniczny UMCS w Lublinie ponownie otworzył się dla zwiedzających. W tym sezonie można zobaczyć ponad 7 tysięcy roślin z wielu miejsc świata. Wiosna to czas, kiedy wszystko budzi się do życia, również i u nas, mówi dyrektor ogrodu Grażyna Szymczak. Piękne forsycje, wczesne wiśnie, narcyzy, no i właśnie te pierwsze tulipany. Przyroda, no to owady, tak, budzą się do życia. Pszczoły i inne, czmiele i szereg za chwilę motyli. My jesteśmy spragnieni po zimie tej wiosny, tej zieleni soczystej barw. Grażyna Szymczak dodaje, że w dworku u Kościuszków jest tu z kolei przyroda spod igły, wystawa haftu krzyżykowego. Motywy ornitologiczne, tam możemy rozpoznać gatunki ptaków. Twórca jest przyrodnikiem, ale przede wszystkim ornitologiem z zamiłowania, ale też właśnie motywy ludowe, regionalne związane z Lubelszczyzną. Powiedzmy krzczonowski motyw, ale też i roślina, która będzie z tym związana. Także możemy trochę tak po mapie Lubelszczyzny poruszać się właśnie haftem. W ubiegłym sezonie ogród botaniczny w Lublinie odwiedziło ponad 80 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. Teraz już informacje z drugi, Mariusz Dąbrowski. Autostrada A1 między węzłem Pelplin a węzłem Swarożyn bez zmian na 36 kilometrze. Po kolizji dwóch aut osobowych wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Droga krajowa numer 2 między Miejskiem Mazowieckim a Siedlcami w Kałuszynie na 535 kilometrze. Trwa usuwanie plamy oleju z jezdni. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Tworzy się spory korek. Trasa S3 spowolnienia na obu jezdniach przed węzłem Klucz, powodem prace drogowców w rejonie Radziszewka. Droga krajowa numer 47, a więc Zakopianka na odcinku Nowy Targ Klikuszowa. Korek dla jadących w stronę Krakowa. Droga krajowa numer 91 między Świeciem a Chełmnem. Spowolnienia i korek. Jeszcze trasa numer 94 między Olkuszem a Dąbrową Górniczą w Sławkowie na 39 kilometrze. Tu doszło do kolizji dwóch aut osobowych. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Dąbrowy Górniczej. Wszystkim za kierownicą, ale i pieszym ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Wieczorem i w nocy pochmurno i może padać deszcz. Najmniej opadów w centralnej części kraju. Miejscami na wschodzie utworzą się mgły i od 3 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ach, wiosna, więcej czasu na granie. I na naukę. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. Tysiące produktów w kategorii elektronika, w tym szeroki wybór laptopów dla każdego w supercenach. Allegro, nasz największy sklep. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofar. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa do wysłuchania trójkowego koncertu wybitnej artystki Diany Krell. Jazzowa wokalistka wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 1997 roku. talks and what is more. With you there, there'd never be a bore. 'Cause I love being here with you. Singing in the shower, laughing by the hour. Love is such a crazy game. Love all kinds of weather, as long as we're together. I love to hear you say my name. I love good wine, fine cuisine. I can't lie, I love the scene. But baby, if you notice what I mean, I love being here. Time that we have a date, but I love him. walk right up to his gate. I know that I can make it straight, 'cause I want him. I'm gonna ask him, is you his or is you ain't my baby? The way you're acting lately makes me doubt. And you have always been my baby, baby. Maybe the flame in your heart is gone out. A fellow is a creature who has always been strange. Just when you think you're his, you know he's gone and made a change. So is you his or is you ain't my baby? Maybe you found somebody new. Or is my baby still my baby true? Thank you.

knows how to lie. Just wait for a night when the skies are all blue, and then if you still care, never trust your dream when you're about to fall in love for your dream. May quickly fall apart. So if you're smart, really smart, only trust your heart. Smart. No sorrows, no sighs. This can't be love. I get no dizzy spells. My head is not in the skies. My heart does not stand still, just repeat. This is too sweet. Been in love. This can't be love because I feel so ill. Yet I long to look into your eyes. Thank you.